Fatiha'dan sonra en çok okunan dua olan Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar duasında yer alan hasene tabirini nasıl anlamalıyız? Bu duayı okurken ne türlü mülazalarda bulunmalıyız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle de Kur'an-ı Kerim'de bu en cami dualardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbena ile başlayan dualar çok. Hemen denebilir ki hepsi ya mütekellim al gayr, çoğul ifade eden Rabbena ile veya Rabbi ile. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti nazarı itibara alınarak başka kültürlerde, terminolojilerde olmayabilir bu. Üluhiyeti nazarı itibara alınarak yapılan dualarda Allahümme dersiniz, ilahi dersiniz, ya Allah dersiniz. Ya Allah kelimesi farklı bir kalıba ifrag edilerek Allahümme şeklinde ifade edilmiş. Fakat Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz kadarıyla onu bir taaddi mahiyetinde, Efendimiz'e karşı çıkma mahiyetinde müşrikler kullanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi eğer senin dediğin doğruysa Allah'ım diyoruz, başımıza taş yağdır. Onlara mahsus bir tabir. Müminler nerede dua ederlerse etsinler, rububiyet dairesinin kapısına dokunuyorlar. Yani üluhiyet değil de üluhiyet o bir yönüyle mabudiyete bakıyor. Rububiyet kelimesi, tevhidi rububiyet, sizin Allah'ı birlemenize, her şeyi ondan bilmenize bakıyor. Dolayısıyla dua bir sırrı ubudiyettir aslında. Sebeplerle hasıl olacak bir şey değildir. Her şey elinde olan, her şeyin zimamı elinde olan, her şey onun yanında bir hazine gibi bulunan bir zata sebepler üstü müracaatın ünvanıdır. Dolayısıyla öyle bir ünvanı haiz bir zata el kaldırıp dua ederken rububiyetini nazara alarak dua etmek lazım. Rabbena demek lazım. Onun için gördüğümüz gibi orada Bakara Sûre-i Cellesi'nde Rabbena atina fid dünya deniyor. Rabbena firli ve li valideyye diyor İbrahim Suresi'nde. Hazreti Adem, Hazreti Havva ikisi bir araya gelerek dualarını inzimam ettirip Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena Rabbena diyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli fağfere leh diyor. Allah mağfiret ediyor onu. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina reşeda diyoruz. Bu da cami dualardan. Rabbena heblena Furkan suresinde min ezvacina ve zürriyatina kurrata ayun ve ec'alna lil muttakine imama diyor. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk'a hep arz-ı hal ederken, bazı isteklerde bulunurken hep Rab kelimesini kullanıyor. Daire-i rububiyete müracaat ediyoruz. Yani başta var eden, sonra terbiye eden, yetiştiren, insansa şayet potansiyel insan olmayı, hakiki insan olmaya, kamil insan olmaya yükselten ve insana sebepler içinde ve sebepler üstü büyük ihsanlarda bulunan, mesela cennet gibi, ebedi saadet gibi insanın ameliyle elde edilemeyecek, dünya servetleriyle katiye malik olunamayacak bir duayı ondan isterken hep sebepler üstü istiyoruz yani. Allah'ım bizi ihsan et. Rabbena atina fid dünya hasene. Dünyada da bize güzellik ver diyoruz. Ahirette de güzellik ver. Ve kina azabennar. Bizi cehennem azabından, ateş azabından vikaye buyur, himaye buyur diyoruz. Bir taraftan negatif şeylerden Allah'a sığınma oluyor. Yine onun rububiyetine sığınıyoruz. Çünkü çok suçmalarımız olabilir, çok yanlışlarımız olabilir. Onlarla bizi cezalandırmasını istiyoruz. Ve bize dünyada hasene versin, çok şumurlu bir şey. İyilik dediğiniz zaman da bu. Mesela var olma Cenab-ı Hakk'ın insana en büyük iyiliğidir. Mesela insanın insan olması Allah'ın iyiliklerindendir. İnsanın insanlığını idrak etmesi ayrı bir iyiliktir. Yani insan olur da insanlığının farkında değildir. İnsan olur fakat Allah'a inanmaz. İnanması gerekli olan şeylere inanmaz. Bütün bunların hepsi dünyada Cenab-ı Hakk'ın insanı olan ihsanlarıdır, iyilikleridir. Dolayısıyla Rabbena atina fid dünya hasene derken biz bütün bunların hepsini istiyoruz. Şayet bunlardan bazılarına mazharsak onların kemalini istiyoruz. hatırlayacağınız gibi işaretül icazda ihtina dediğimiz zamanda hidayetten nasip olmayan bir insan Allah'ım beni hidayete erdir diyor. Gözümü aç, doğru yola ulaştır, doğru yolda yürümeye muvaffak kıl. Şayet hidayetten şöyle böyle nasibi varsa benim orada yakinimi artır. Mesela mücerret bir insansam beni ilmel yakine ulaştır. İlmel yakin mertebesindeysem ben, beni aynel yakine ulaştır. Aynel yakin mertebesindeysem beni hakkal yakin mertebesine. O meseleyi mahiyetü nefsül emriyesiyle duymaya muvaffak kıl demektir yani. Böyle derece derece. Dolayısıyla da haseneye mazhar isek şayet hasene üstü hasene istiyoruz demektir. Yani Allah mesela insanlığımızı daha derince hissetmeyi lütfeylesin bize. İmanımızı daha derince hissetmeyi lütfetsin bize. O onun mükafatlarına inanmayı lütfetsin bize diyoruz. Yani daha derince bunu hissedelim diyoruz. Ahirette de bize hasene ver. Bu da gördüğünüz gibi çok karşılığını vermediğimiz bir taleptir. Yani yine Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine sığınma demektir. Bu iki şey arasında fark var malum. Bazıları var mı böyle bir taksim yok mu diyorlar. İbn-i Teymiye mi ortaya attı? Hayır. Hem tevhid-i uluhiyet var hem tevhid-i rububiyet var. Tevhid-i uluhiyet Allah'ın mabut olduğunu bilme, birleme, o istikamette hareket etme demektir. Ondan başkasına kulluk yapmama, arzularına tapmama, isteklerine tapmama, başkalarının arzu ve isteklerine tapmama, başkalarını mabut edinmeme, buna bakıyor. Fakat bu daire bütünüyle daire-i rububiyete bağlı dönüyor. Çünkü daire-i rububiyette görüyorsunuz ki her şey minel babilel mihrab Allah'ın elinde. Allah'ın elinde olmayan hiçbir şey yok. Dolayısıyla mazhar olduğunuz şeyler o daire-i rububiyetin size birer ihsanıdır. Ve ilk ihsanlar sonra olacak ihsanlar için de bir referanstır. İlk verdikleri gösteriyor ki o verici bir zattır. O mün'imdir. En'amte'de de bu esviriye temas ediyor üstad. Sıratallezine en'amte aleyhim. Yani senden istediğimiz bu sırat. İlk defa isteyen biz değiliz. Ve ilk defa da bize vermiyorsun. Yani bugüne kadar binlerceye verdin. Bugüne kadar adetin olan o vermeye bir kere daha sığınarak biz de istiyoruz. Yani o espri var orada. En'amte aleyhim, ihsan etme. İhsan adetin diye sen o şehra hidayet buyurduklarına hep dolu dolu sağanak sağanak lütuflarda bulundun diyoruz. Evet, şimdi bunların hepsi hasenedir. Bunları verince Allah Celle Celaluhu bize hiçbir karşılık vermeden bu büyük bir zatın verdiği, belki benim iktibas ettiğim dualarda farklı bir üslupla almışımdır onu. Biz var değilken ve varlığın ne demek olduğunu bilmiyorken İhtiyacımız olmadan sen bizi var ettin. Halbuki bundan sonra bir sürü ihtiyaç var karşımızda. Bunlar bizim ihtiyacımız ve bu ihtiyaçlarımızı istiyoruz. Ben var olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum ve ihtiyacım da yoktu. Dünyaya gelmeye ihtiyacım yoktu, onu bilmiyordum ben. İhtiyacım olmadan sen bunları bana lütfettin. Halbuki şimdi benim sıhhata ihtiyacım var. Halbuki benim imana eşeddi ihtiyaclı ihtiyacım var. Halbuki o imanın bana vaat ettiği şeylere, berzah hayatında saadete ihtiyacım var, ebedi saadete ihtiyacım var, senin cemaline ihtiyacım var, Firdevs'le serfiraz kılmaya ihtiyacım var, ihtiyaçlarımı arz ediyorum diyor. Daire-i rububiyetin genişliğine, enginliğine ve onun her şeyi verdiğine sığınıyor ve istiyorsun. Böyle şumullu bir şey. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'de hep bu üslup vardır. Mesela ihdine sıratel müstakim, sıratel lezine enhamte aleyhim dedikten sonra gayril mağdubi. Dolayısıyla yanlışlıkta ısrar etmiş ve senin gazabına duçar olmuş. Onların yolu da olmasın Allah'ın. Yani önce sen hidayet ettin, senin hidayetini tattılar. Fakat o nimetin kadrini bilmediler. Nankörlüğe girdiler. Sen nankörlere karşı diyorsun ki azabım şedittir. Dolayısıyla senin gazabına uğradılar. Bana hem hidayet et hem de hidayetini devam ettir. Gazabına uğramışların durumuna uğratma diyorsun. وَلَطَّعَلِّنْ diyorsun. Ve aynı zamanda şöyle böyle iştihatlarına dayanarak, kendi yorumlarına dayanarak, bir kısım fasit tevillere dayanarak yanlış yollara sapanların durumuna da bizi duçar eyleme diyorsun. Demek ki sadece haseneye mazhar olmak değil. Ve aynı zamanda insan bir haseneye mazhar olur da kadrini bilmeyebilir. Dolayısıyla elinden alınabilir. Gazabilaya maruz kalabilir. O bakımdan Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten dedikten sonra vakina azabennar, bizi ateşten koru diyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Cami dualardan bu. Onun için dua ile alakalı bahiste mektubatta Üstad Hazretleri Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten vakina azabennar diyor. Bir de bu dua hemen herkes için her zaman söylenecek bir duadır. Mesela ben şöyle diyebilirim. Rabbena zalemna enfusena, Hazreti Adem ve Havva validemizin duasıyla. Ey Rabbimiz, nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Bu hususi hale göre bir duadır. Mesela Seyyidina Hazreti Musa'nın duası Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli. O esnada hataen birisinin ölümüne sebebiyet veriyor. Nefsime zulmettim diyor. Hazreti Yunus bin Metta la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyor. Nefsime zulmedenlerden oldum. Görüldüğü gibi bunlar bir yanlış yapma karşısında, Allah'a karşı, hatasını idrak etme karşısında söylenecek güzel dualar. Bu açıdan bazen öyle dua etmek lazım, bazen de böyle dua etmek lazım yani. Fakat Rabbena atina fi dünya haseneten, kim tarafından olursa olsun, ne zaman yapılırsa yapılsın, cami bir duadır. Siz bu duayla dua ettiğiniz zaman da nefsine zulmetmiş olsanız bile Allah'ım her şeye rağmen sen hasene sahibisin, bize haseni ihsan eyle. Hazreti İbrahim de Rabbena atina fi dünya diyor yani yine. Bu Yunus suresinde uzun bir serencameden sonra gemiye binen insanlar sarsıntıya maruz kalacakları ana kadar ferih, fakur, keyif ve neşe içinde serazat alabildiğine çakır keyif. Sonra gemiyi dalgalarla bir sarsıntı aldığı zaman panikleyen, ondan sonra Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden ve Allah Celle Celaluhu onların o durumlarını ifade buyurduktan sonra o mevzuda çok samimi olmadıklarını onlara vuruyor. Ondan sonra dünya hayatının çok fani olduğunu, gelip geçici olduğunu, bütün bunları anlattıktan sonra çok önemli bir fezlekeyle vallahu yedu ila daris selam ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Allah sizi darus selama çağırıyor ve sırat-ı müstakime hidayet ediyor, hidayetinizi diliyor. Sırat-ı müstakime hidayet etme işte darus selamın bir yoludur. İnsan sırat-ı müstakimde yürüyorsa darus selama gidecek demektir. Bu herkes için bir mükafattır yani. Cenab-ı Hak kimi sırat-ı müstakime hidayet etmişse o Darüsselam yolcusudur. Darüsselam'a Allah Celle Celaluhu çağırdı insanları da sırat-ı müstakime hidayet buyurur diyor. Fakat bir de iki sıra bir şey var. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. Evet, husna amelinde, ihsanında bulunan, İhsan şuuruyla hareket edenlere gelince bir de ziyade var deniyor orada. Bu bir iyiliktir. Yani bir hep böyle iyilik şuuruyla oturup kalkanlar, iyilikle gözlerini açıp kapayanlar, Allah Celle Celaluhu onlara sürpriz yapacak, fevkalade eden bir iyilikte bulunacak. Yani sadece Darüsselam değil, sadece ebediyet değil, sürpriz bir kısım iyiliklerde bulunacak demektir. Fakat müfessirlerin büyük çoğunluğu oradaki o ziyadenin Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etme şeklinde yorumluyorlar. Diyorlar ki Allah-u Alem onu da ihsanı bizim o şer'i lugavi manasına irca edecek olursak ihsan en ta'budallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. İhsan Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmak. Siz onu görmeseniz de o sizi görüyor. Hakikatine bağlı kulluğunu sürdüren, hep Allah'ın görüyor olmasına bağlı davranan, hep Allah'ı görüyor gibi davranan, herhalde işte o görme var ya, o görme öbür tarafta çok önemli bir görmenin yolu oluyor. Yani görenler görüyor. Herhalde orada Cenab-ı Hak onlara ekstradan bir lütufta bulunacak. Ekstradan bir şey. Farklı görecekler. Vaka ahirette Cenab-ı Hakk'ın herkesin mir'atı ruhuna göre görünmesi Efendimiz tarafından umum ümmete mutezile kabul etmiyor. En büyük ihsandır. Ve arz ediyorum Aliül Kari yerahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misal ediyor. Müminler kemiyetsiz, keyfiyetsiz, herhangi bir misalle ifade edemeyecekleri şekilde şudur budur demeden Cenab-ı Hakk'ı müşahede edecekler. Ve idrakin ve zarbin min misal. Feyensevnen naime izâ re'evha. Onu gördükleri zaman cennet nimetlerini unutacaklar. Bediüzzaman Hazretlerinin enfes yaklaşımıyla cennet hayatının binlerce senesi onun bir saat hüviyeti cemaline mukabil gelmez. Unutacaklar onu. Nitekim cennet hayatının bir saatliğine de bütün dünya hayatı mukabil gelmediğini yine orada ifade ediyor 20. mektupta. فَيَنْسَوْنَا النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا dedikten sonra da orada bir de ehli itizalin rüyeti inkar etmelerine karşı onlara da bir göndermede bulunuyor. Feya husrane ehlel itizali. Vay haline o ehli itizalin ki rüyet yoktur diyorlar. Allah Celle Celaluhu cennetteki nimetlerini, ebedi nimetlerini kendi cemali ve kemalini insanlara göstermek suretiyle tamamlayacaktır. Dini mübini İslam'la nimetlerini ümmeti Muhammed'e tamamladığı gibi rüyeti cemaliyle de cennet nimetlerini tamamlayacaktır. Şimdi oradaki lillezin ahsenü hüsne ve ziyade diyor. Bir de vela yerhaku vücuhum katarun vela zille. Onların yüzleri de o gün ne öyle bir katrana maruz kalacak, bir siyahlığa, ise pasa maruz kalacak, ne de zillete maruz kalacak diyor. Çok farklı bir şey. Yani Cenab-ı Hak kendi cemaliyle şereflendirdiği, tenvir buyurduğu yüzleri herhalde orada karartmayacak. Gökçek yüzlü olarak haşrü neşredilecekler onlar. İşte cennete girmenin, hidayete ermenin üstünde sürpriz bir nimet. O bir kısım müfessirinin dediği gibi bu ise zaten biz de ihatasından aciziz onun. Ne demek olduğunu çok kavrayamayız ama fakat büyük bir nimet olduğunda şüphe yok. Allah o nimetle serfiraz kılsın. Bu rızanın daha büyük olabileceği mülazası biraz farklı olarak fakirin mülazası gibi oluyor. Bir ona Cenab-ı Hak ekber diyor. Ama rızasına mazhar ettiği kimseleri cemalinden mahrum edecek demek değildir. Yani cemaliyle şeref yap kıldığı bütün ehli cennet orada rızasını en son armağan olarak verecek ona. Ben sizden hoşnudum diyecek artık. Orada Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından istifade eden insanlar zat-ı uluhiyete kızgınlık, öfke nispet edilmez. Fakat biz onlardan, o dilden anladığımız için mesele o dille anlatılıyor. Muhakkikin, onların lazımı murattır esasen. Yani siz öfkelendiğiniz zaman ne yaparsınız? Öfkelenmediğiniz zaman ne yaparsınız? İşte Allah Celle Celaluhu öfkelenmeme haliyle size muamele yapacak. Hiç öfkelenmeyecek, hiç kızmayacak. Ben sizden razıyım diyecek. Rızanın insan ruhunda nasıl bir şey hasıl ettiği onu şöyle dünyada Cenab-ı Hak insanlara kısmen tattırıyor. Yani biri böyle sağanak sağanak sizin başınızdan hoşnutluğunu yağdırsa, hoşnutluğa dair hep böyle kelimeleri döktürse gözünüzün önüne en süslü ifadelerle dese ki yani siz bana ne yaparsanız yapınız böyle benim içimden sizin için öyle hoşnutluklar köpürüp yükseliyor ki işin doğrusu ben bunları hoşnutlukla rızayla ifade etmeden acizim. Ve her gün yeni bir güne gözlerimi açarken ben size karşı içimden böyle bir hoşnutluk hissediyorum. Ruhunuzda nasıl bir şey, bir yumuşaklık hissedersiniz? Nasıl bir memnuniyet hissedersiniz? Başka bir mülaza ile şöyle demiştim. Yani yazın kavurucu bir sıcak altında böyle kavruluyorsunuz. Birdenbire bilemediğiniz bir yerden bir meltem geliyor. Bütün vücudunuzu sarıyor, okşuyor. Kendinizi yumuşak bir serinlik içinde hissediyorsunuz. Serinliyorsunuz. Banyo yapmış gibi serinliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın rızasının orada şu arz ettiğim hususları çok aşkın, tasavvurları da aşkın, insanı saran bir meltem gibi ben sizden razıyım dediği zaman saracağı şeklinde mülaza edebilirsiniz. ama gerisi la tudrikül ebsar ve huve yudrikül ebsar, ona ait bir şey idrak edemiyoruz. Ve rıdvanu minallahi ekber. Dualarda sebeplere dayanmadan, tamamen sebepleri silerek halis tevhid mülahazasını ortaya koyuyorsunuz. Bir şeyde küçük bir sebep olsa, hatta mucizelerde bile, yani Seyyidine Hazreti Mesih bir çamuru yoğuruyor da işte ondan bir kuş yapıyor. Hastalıkla alil bir insana elini gezdiriyor da o şifaya buluyor. Gözü olmuş da kör olmuş, elini gezdiriyor. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla netice itibariyle tıbbın en son noktada ulaşabileceği zirveyi belirliyor orada yani. Bu işin yolu buraya kadar diyor. Bu aşılmaz. Enbiya-i zamın mucizesi, mucizeleri müsvet ilimlerde insanların varabileceği son noktayı, son zirveyi belirliyor diyor orada. Şimdi bunların hepsinde bile, esas şunu diyecektim, mucizelerde bile çok cüzi sebepler vardır yani. Yine adam vardır, gözü vardır, görmüyor. Çamur vardır, işte çamura üflerseniz bir şey, Cenab-ı Hak o nefahatını size nefretmiş olur, siz de onu üflersiniz. Bir yönüyle o nefenin temsilcisi olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline matarayla bir su döktürür, leyenler, teşler dolar, millet abdest alır. Çok küçük bir sebep vardır. Mucizede bile küçük bir sebep vardır. Az bir yemek mübarek elini kor üzerine, bereketle dua eder. Böyle durur orada. İnsanlar yer, herkes doyar kalkar, olduğu gibi durur orada. Küçük bir sebep vardır burada. Duada bu sebeplerin hiçbiri yoktur. Çok halis bir tevhid vardır duada. Yani şimdi elini kaldırıp diyorsun ki Allahümme ecirna minen nar ve adkinlel cennete me'al ebrar. Şimdi sen bana gösterebilir misin yani bu mevzuda sebep olarak cehennemden seni alıkoyacak bir köprü. Bir köprü kuruyorsun. İnce bir ip bile olsa ben tutunarak geçerim ondan. İçine düşmeden geçerim. Bu kadarcık bile bir sebep yok yani. Cennete gitmek için o kadarcık bir zincir yok. Ama ve etkinel cennete diyorsun. Şimdi eğer böyle kalbini gerçekten Cenab-ı Hakk'a vererek içinin sesi olarak seslendiriyorsan bunu, sebeplere hiç iltifat etmiyorsun. Bu halis tevhiddir. Tevhid derken de bunu vahdeti vücutçuların anladığı manada bir tevhid değil yani. Varlıkta tevhid değildir. Ama senin hareket ve davranışlarında her şeyin tek maliki, sahibi, mutasarrıfı Allah'tır demek Celle Celaluhu. Ve ona sebepler üstü teveccüh ediyorsun. Onun için ona halis bir ubudiyettir diyor. Çok halis. Yoksa işin içinde azıcık sebep olsa hulusu bozulur o meselenin. Şunu da yapayım dediğin zaman hulusu bozulur. Keşke onun içinde de o sebeplere tesiri hakiki vermesek. Onlar sadece izzet ve azametin bile perdesidir. İzzet ve azameti istemiş ki esbab perdedarı desti kudret olsun. O mülaza ile baksak. Fakat duada böyle bir şey var yani. Dua ediyoruz. Bir duanın bu yanı var. Yani insan her ellerini kaldırdığında, eğer kalbiyle beraber ellerini kaldırıyorsa, hissiyle, şuuruyla ellerini kaldırıyorsa, bir kere Cenab-ı Hakk'a karşı tevhidini ilan ediyor. Sadece sen varsın, dualara icabet eden sensin. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dua edin, kabul edeyim. فَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّ قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعَى اِذَا دَعَانِ diyor. Bir bu yanı var. Bir ikincisi de kanaat-ı acizanemce benim. Her dua aynı zamanda insana bir hedef gösteriyor. Yani sen insansan, seni Allah mükerrem yaratmış. Sen Allah'ın bunu iste, bunu iste, bunu iste dediği o noktalar var ya, onları elde etmeye müsait bir mahiyette yaratılmışsın. Akif ifadesiyle senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Cebrail aleyhisselam istememiş bir şeyi. Allah'ım Cebrail'in bile istemediğini senden istiyorum. Onları Efendimiz istemiştir. Onun için cami dualardan bir tanesi de Allahümme inne eselike min khayri ma se'eleke bi nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve a'udhu bike min şerri ma sta'ade minhu nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. Efendimiz senden ne istediyse ben onu istiyorum. Neden istiaze ettiyse ben ondan istiaze ediyorum. Bakın ipham içinde bir enginlik var, bir derinlik var. Hayatı seniyeleri boyunca hep istemiştir. sebepler üstü halis bir tevhid mülazasıyla istemiş. Bu o hedefi belirlemiş, bizim gözümüzün önüne koymuştur. Diyor ki senin mahiyetin o hedefi elde etmeye müsaittir. Donanımın ona ulaşmaya müsaittir. Çünkü senin mahiyetin meleklerden de ulvidir. Öyleyse sen onu elde etmeye bak. Kıymetine göre bir noktayı ihraz etmeye bak. Konumunu ona göre belirle. Niye geride duruyorsun? Mahiyetin sana daha ileri hedefleri gösteriyorsa geri durmanın alemi nedir? Dolayısıyla her duada bir de böyle yüksek gösterilen bir hedef vardır. Efendimiz dualarda o yüksek hedefi gösteriyor. İşte sabah duasında başka bir vesileyle dediğimiz gibi Allahümme inne auzubike minel hem vel hazen, yani tasadan, kederden, hüzünden ve gevşeklikten Allah'ım sana sığınıyorum derken aynı zamanda Allah Celle Celaluhu sana irade vermiş. Sağında ya solunda ışık yoksa Akif orada hata bir tabir kullanarak halk etmelisin halk. Ey elleri boynunda yatan adam kalk. Allah sana irade vermiş, şuur vermişse gevşeklik de niye yani? O tasa da niye? Neden önünde yürüdüğün yollarda kendi hayalinde uçurumlar meydana getiriyor? Aşılmaz bunlar diyorsun. Kandan irinden deryalar geçilmez diyorsun. Bir de hedef gösteriyor. Sen aşarsın bunu Allah'ın izniyle. İcabında kanatlanıp geçebilirsin diyor. Kanaat acizanemce bu çok önemli ve üzerinde durulmaya değer bir şeydir. Her duada bu espriyi yakalamak mümkündür. Allahümme aynna ala zikrik ve şükrik ve hüsne ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina azaben nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم